ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7นิติศาสตร์แนวพุทธช่วงที่1บรรยายเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2539 ขอเจริญพรท่านอัยการสูงสุดท่านผู้ทรงคุณวุฒิในวงการนิติศาสตร์ท่านผู้สนใจใฝ่รู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้อาตมาภาพได้รับนิมนต์ให้มาแสดงปาฐกถาในที่นี้แล้วก็เรียกชื่อเป็นปาฐกถาพิเศษด้วยก็พิเศษจริงๆคือพิเศษเนี่ยแปลว่าแปลกแปลกจากปกติคำว่าวิเศษเองนี่ขอวิเคราะห์ศัพท์สักนิดก็ได้วิเศษเนี่ยแปลว่าวิคือแปลกแล้วก็เสสะจากที่เหลือแปลกจากที่เหลือก็คือหมายความว่าในที่ประชุมนี้อัตภาพไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นในแง่หนึ่งก็คือว่าเป็นพระภิกษุแล้วก็แง่ที่สองก็คืออยู่นอกวงการนิติศาสตร์วันนี้ก็ให้มาแสดงปาฐกถาในวงการของท่านผู้ทรงคุณวุฒิในทางนิติศาสตร์แล้วก็ให้พูดในเรื่องนิติศาสตร์แนวพุทธอาตมาภาพคงจะไม่ได้ตอบโดยตรงว่านิติศาสตร์แนวพุทธเป็นอย่างไรแต่อาจจะพูดไปถึงหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วก็อาจจะขอให้ท่านที่อยู่ในที่ประชุมนี้ตอบเองว่านิติศาสตร์แนวพุทธเป็นอย่างไรบางทีเราอาจจะยังไม่ได้คำตอบก็เป็นได้เพราะว่าที่จริงเวลาในวันนี้ก็ไม่มากนักที่จะพูดในเรื่องนี้ก็พูดกันในเรื่องหลักกว้างๆอันนี้ก่อนอื่นอาตมาภาพอยากจะพูดถึงตัวศัพท์อีกนิดหน่อยคือตัวคำว่านิติศาสตร์เองเราก็แปลกันว่านิติศาสตร์นั่นคือวิชากฎหมายแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราเอาศัพท์นี้มาจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของประเทศอินเดียซึ่งมีอารยธรรมเก่าแก่โบราณนิติศาสตร์ก็เป็นวิชาการของประเทศอินเดียที่แต่ก่อนเรียกว่าชมพูทวีปแต่ถ้าเราดูตามศัพท์เนี่ยนิติศาสตร์ในความหมายของอินเดียจะเป็นวิชาทางด้านโพลิติกมากกว่าคือเป็นวิชาทางด้านรัฐที่เราเรียกในเมืองไทยว่ารัฐศาสตร์หรือวิชาการเมืองตัวนิติเองนั้นแปลว่าการนำคือเป็นรากศัพท์เดียวกับคำว่านายกนายกก็แปลว่าผู้นำและนิติก็มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตเรียกว่าธาตุธาตุเดียวกันก็คือนีธาตุนีแปลว่านำนิติก็แปลว่าการนำนิติศาสตร์ที่แท้นั้นเรียกว่านิติศาสตร์แล้วภาษาไทยเราก็ทำรัศะคือรัศะคือทำให้ช้าสั้นนิติก็เป็นนิก็เป็นนิติศาสตร์ก็คือศาสตร์แห่งการนำคนหรือนำกิจการของรัฐว่าไปก็คือการดำเนินกิจการของรัฐหรือการทำหน้าที่ของผู้นำแต่การที่จะทำการปกครองหรือเป็นผู้นำประเทศชาติได้นั้นแน่นอนต้องมีระเบียบแบบแผนคือเราจะต้องมีเครื่องมือที่จะใช้มีกติกาสังคมนั่นเองเพราะการปกครองจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีกฎเกณฑ์กติกาอย่างน้อยจะต้องรู้ว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้ในขอบเขตแค่ไหนการปกครองก็เรียกร้องต้องมีกติกาสังคมกฎเกณฑ์ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของการปกครองเนี่ยแยกกันแทบไม่ได้เลยไปมาก็ต้องมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์กติกาของสังคมหรือของประเทศชาติผ พลเมืองจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นสมัยก่อนนี้กฎเกณฑ์กติกาเหล่านี้ก็มาจากตัวผู้ปกครองนั่นเองเพราะฉะนั้นวิชาการปกครองก็เลยเรียกร้องให้มีกฎเกณฑ์กติกาที่เรียกว่ากฎหมายพอมาถึงเมืองไทยเราใช้คำว่านิติศาสตร์ในความหมายเป็นกฎหมายก็เลยพูดได้ว่าวิชากฎหมายแยกไม่ออกจากอำนาจปกครองของรัฐนี่หมายถึงความเป็นมาในอดีตมาจากรัฐแล้วกฎหมายก็เป็นเครื่องมือของผู้ปกครองนี่การปกครองที่ดีก็มุ่งเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนการตั้งกฎเกณฑ์กติกาเหล่านั้นก็เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนคือให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้ดีมีความสงบสุขแต่ว่าบางครั้งก็เป็นไปได้ที่ว่าผู้ปกครองนั้นออกกฎหมายมาเพื่อประโยชน์ของตนเองก็อาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนหรือว่าแม้ไม่ได้มุ่งจะเบียดเบียนประชาชนแต่ว่ากฎหมายนั่นเองอาจจะรุนแรงเกินไปก็ได้อาจจะก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนแม้ด้วยความตั้งใจดีต่อมากฎหมายก็อาจจะมีการวิวัฒนาการอีกคือกลายเป็นมีกติการระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองว่าผู้ใต้ปกครองก็มีสิทธิเหมือนกันแล้วผู้ปกครองควรจะมีขอบเขตในการปฏิบัติต่อผู้ใต้ปกครองอย่างไรตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามีกติกาที่ไว้เป็นขอบเขตแม้แต่ป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองเนี่ยมาละเมิดหรือเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงผู้ใต้ปกครองก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการซึ่งอาศัยการเวลายาวนานทีนี้มีศัพท์อีกศัพท์หนึ่งที่เป็นเรื่องของกฎหมายเหมือนกันซึ่งเราก็ได้ยินกันและก็ใช้กันจนกระทั่งเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยก็คือคำว่าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นั้นก็แปลว่าวิชากฎหมายเหมือนกันแล้วคำนี้ถ้าว่าไปแล้วเดิมนั้นถือว่าเป็นคำที่ตรงกว่าเพราะเราใช้นิติศาสตร์ในความหมายเป็นวิชาการปกครองรัฐเป็นเรื่องของที่เรียกปัจจุบันว่ารัฐศาสตร์วิชากฎหมายก็เป็นวิชาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นั้นก็เป็นวิชาว่าได้ตัวหลักการเพราะธรรมะนั้นแปลว่าหลักการหลักการนั้นก็มี2แบบคือหลักการแห่งความเป็นจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างหนึ่งกับหลักการที่มนุษย์ผู้มีปัญญานำเอาความรู้ในความจริงนั้นมาจัดตั้งวางเป็นแบบแผนในสังคมมนุษย์จนกระทั่งเป็นกติกาสังคมซึ่งมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนั้นจะต้องยึดถือก็เป็นหลักการเช่นเดียวกันเราก็เรียกทั้งสองอย่างว่าเป็นตัวธรรมะทีนี้หลักการในระดับที่มาวางเป็นระเบียบแบบแผนกติกาสังคมที่ให้ประชาชนยึดถือเนี่ยเราก็เลยถือว่าเป็นวิชาการสร้างเป็นวิชาเรียกว่าธรรมศาสตร์ก็เป็นวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายทีนี้นิติศาสตร์กับธรรมศาสตร์นี่มีความหมายบางทีก็เฉียดกันไปแต่ถ้ามองไปแล้วนี่ในทัศนะของศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นเจ้าของอริยธรรมชมพูทวีปสมัยเดิมก็ถือว่ากฎเกณฑ์กติกาหลักการทั้งหมดเหล่านี้มาจากพระพรหมทั้งสิ้นมาจากเทพเจ้าสูงสุดเป็นผู้กำหนดแต่ทีนี้สายของการกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะมาทางคำสอนทางศาสนาก็ออกมาเป็นข้อกำหนดความประพฤติปฏิบัติแม้แต่ในชีวิตประจำวันว่าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะถูกดำเนินชีวิตอย่างไรผิดไม่ถูกต้องก็เป็นข้อกำหนดมาจากพระผู้เป็นเจ้าจนกระทั่งกลายเป็นว่าข้อกำหนดในสังคมเช่นการแบ่งแยกชนชั้นเช่นแบ่งเป็นวรรณะว่าเป็นวรรณะพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรอย่างที่ดีอินเดียเขานับถืออยู่พวกวรรณะต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีหลักการหลักปฏิบัติประจำวรรณะของตนเองว่าตนเองมีสิทธิแค่ไหนจะต้องทำอะไรสิ่งเหล่านี้เรียกว่าธรรมะเขาเรียกว่าธรรมะประจำวรรณะการศึกษาเรื่องนี้ก็เป็นธรรมศาสตร์เหมือนกันที่จริงยังมีลึกลงไปอีกก็คือว่าสิ่งที่มาจากพระพรหมแท้ๆเนี่ยเขาเรียกว่าสรุติแล้วมาเป็นคำอธิบายนี้จึงเป็นศาสตร์อีกทีหนึ่งนี่ธรรมศาสตร์ก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยหลักการต่างๆเหล่านี้เริ่มตั้งแต่ชีวิตประจำวันแนวทางความประพฤติและการ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและก็กฎเกณฑ์ในทางสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่ในเรื่องศาสนาส่วนกฎเกณฑ์กติกาที่ออกมาจากผู้ปกครองหรือแม้จะบอกว่ามาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าผู้ปกครองหรือราชานั้นเป็นผู้นำมาใช้ปฏิบัติมาบังคับประชาชนซึ่งบางครั้งผู้ปกครองเองก็จะต้องมีการออกกฎของตนเองก็จะต้องอ้างพระผู้เป็นเจ้าอยู่นั่นเองก็คือเอาพวกปุโรหิตเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องหลักของศาสนาหรือทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาประชุมกันแล้วก็ตกลงกันนะว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติอันนี้หรือตีความอย่างนี้ออกเป็นกฎอย่างนี้แล้วก็อ้างว่าอันนี้ก็เป็นไปสอดคล้องกับความประสงค์พระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือในที่สุดก็อ้างอิงไปถึงเทพเจ้าสูงสุดก็เป็นเรื่องของนิติศาสตร์เพราะว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาจากฝ่ายปกครองตกลงว่าฝ่ายนิติศาสตร์เนี่ยจะเป็นกฎหมายที่ไปเกี่ยวข้องจากฝ่ายปกครองมากกว่าใช้ในการปกครองประเทศชาติส่วนธรรมศาสตร์นั่นก็เป็นกฎหมายกติกาของสังคมที่มีมาโดยเนื้อหาสาระมากมาจากฝ่ายศาสนาแต่เดิมตอนนี้คล้ายๆว่าก็จะแยกกันได้ระหว่างนิติศาสตร์กับธรรมศาสตร์แต่ว่าในแง่ของอินเดียเองก็ถือนิติศาสตร์เป็นวิชาปกครองไปอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศัพท์ทีนี้มาดูในทางพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นก็มีคำว่านิติศาสตร์เหมือนกันแต่ภาษาบาลีก็ไม่เรียกว่าศาสตร์เราใช้คำว่านิติสัทธะนิติสัทธะก็คือคำพีว่าเดนิติแต่นิติในพุทธศาสนานี้ใช้น้อยอย่างยิ่งแล้วก็มีความหมายไม่ไปโยงกับพระผู้เป็นเจ้าอะไรทั้งสิ้นนิติก็เป็นเรื่องของแนวทางแบบแผนความประพฤติทั่วๆไปหรือระบบการดำเนินชีวิตที่ดีงามยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคติที่ถือกันในสมัยพุทธกาลว่าบุคคลนั่งนอนใต้ร่มไม้ใดไม่พึงทำลายแม้แต่ใบของต้นไม้นั้นผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนสามอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถือเป็นนิติเหมือนกันก็คือเป็นแบบแผนความประพฤติอย่างที่เราเรียกว่าคตินั่นเองถือว่าต้นไม้ก็เป็นมิตรของเราถ้าเราไปอาศัยนั่งนอนใต้ร่มเขาแล้วไปทำลายไปฟาดฟันอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรอย่างนี้ก็ถือเป็นนิตินี่อาตมาภาพยกมาเรื่องศัพท์ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่สำคัญอะไรนักเพราะว่าศัพท์เนี่ยมันขึ้นต่อการบัญญัติในยุคสมัยหนึ่งเราบัญญัติให้คำจำกัดความอย่างหนึ่งพอยุคหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนไปได้แต่ว่าการที่มาเชื่อมโยงอย่างนี้ก็ให้เห็นฐานเดิมเพื่อจะได้เห็นแนวทางของแนวความคิดว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มาจากรากฐานในทางวัฒนธรรมอารยธรรมอย่างไรแต่พูดกันง่ายๆในที่นี้เพื่อความประสงค์ที่รวบรัดแล้วก็เข้าใจกันง่ายก็คือนิติศาสตร์นั้นเป็นวิชากฎหมายแต่ว่ามีวงเล็บไว้นิดหนึ่งว่าโดยเฉพาะในฐานะที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของรัฐหรือเป็นกฎหมายที่เกิดจากการปกครองเป็นแบบแผนการปกครองและทีนี้เรามาดูว่าในพุทธศาสนากฎหมายนี้คืออะไรคำที่ใกล้ที่สุดหรือเราพูดได้เลยตรงเลยก็คือคำว่าวินัยนั่นเองแต่ว่าจะเห็นได้ชัดว่าวินัยเนี่ยมันไม่เฉพาะกิจการของรัฐเท่านั้นถ้าหากว่าจะมองเห็นนิติศาสตร์แนวพุทธจะต้องเข้าใจเรื่องวินัยให้ชัดเจนถ้าไม่เข้าใจเรื่องวินัยก็ไม่สามารถมองเห็นนิติศาสตร์แนวพุทธได้ทีนี้วินัยคืออะไรวินัยนั้นแน่นอนไม่ได้มีความหมายแคบๆอย่างในภาษาไทยในภาษาไทยนี่เรามีความหมายแคบเหลือเกินแล้วเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติกิจหน้าที่ในการเป็นอยู่เกี่ยวกับความประพฤติในแง่ของบุคคลหรือว่าในแง่ของชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้แต่นี้วินัยในความหมายพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรคงจะต้องค่อยๆพูดกันต่อไปแต่ตอนแรกนี้อาตมาภาพอยากจะให้ความหมายเพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการทำความเข้าใจว่าวินัยแปลง่ายๆว่าการจัดตั้งวางระบบแบบแผนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้จะต้อง มามองดูวินัยในฐานะเป็นองค์ประกอบใหญ่อย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาทั้งหมดมีองค์ประกอบใหญ่อยู่เพียง2 อย่างเท่านั้นและ2 อย่างนี้รวมกันเป็นชื่อของพระพุทธศาสนาเองเดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาคำนี้เป็นคำใหม่ในสมัยพุทธกาลก็มีแต่ว่าใช้ในความหมายว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเวลานี้คำว่าพุทธศาสนานี้ขยายออกไปจนกระทั่งเป็นสถาบันเป็นกิจการทุกอย่างเราเรียกพุทธศาสนาหมดแล้วก็ลืมศัพท์เดิมศัพท์เดิมที่มีความหมายสำคัญกว่าซึ่งใช้ในสมัยพุทธกาลก็คือคำว่าธรรมวินัยพระศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็เรียกว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าธรรมวินัยก็มาจากคำคู่คือธรรมะกับวินัยแล้วรวมกันเป็นเอกพจน์คือสองอย่างแต่รวมเป็นอันเดียวเรียกชื่อว่านี่คือตัวพุทธศาสนาทีนี้เราจะต้องมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสองคำนี้คือคำว่าธรรมะกับวินัยแล้วจะเห็นหลักการของพุทธศาสนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายเรื่องนิติศาสตร์ในพุทธศาสนาก็มาดูที่ความหมายของวินัยและความสำคัญของวินัยที่อยู่ในหลักการใหญ่ที่เรียกว่าธรรมวินัยนั้นเราก็ย้อนไปดูว่าธรรมวินัยนี้เป็นอย่างไรเริ่มต้นก็มีธรรมะอยู่ก่อนเดิมธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือความจริงความจริงในธรรมชาตินี่เองหลักการของพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามหลักความจริงมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นเป็นธรรมดาตถาคตทั้งหลายคือพระพุทธเจ้ามาค้นพบหลักการความจริงตัวธรรมะนี้แล้วจึงนำมาเปิดเผยแสดงชี้แจงทำให้เข้าใจง่ายอันนี้คือจุดตั้งต้นของพุทธศาสนามีธรรมะอยู่ก่อนซึ่งไม่ได้ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าเลยธรรมะคือความจริงนี่มีอยู่ตามธรรมดาของมันเราอาจจะแปลได้หลายอย่างเช่นแปลว่าธรรมชาติแปลว่ากฎธรรมชาติความเป็นจริงหรือพูดง่ายๆก็คือธรรมชาติกับธรรมดานี่แหละธรรมชาติก็คือภาวะสิ่งต่างๆแล้วธรรมดาก็คือความเป็นไปของธรรมชาติความเป็นจริงของมันอันนี้ตัวธรรมะนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดเขาก็อยู่เขาอย่างนั้นทีนี้พระพุทธเจ้ามาค้นพบความจริงนี้ก็เอามาเปิดเผยแสดงนี่ความจริงอันนี้เป็นกฎธรรมชาติเช่นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยผลเกิดจากเหตุก่อให้เกิดผลเหตุอย่างไรก่อให้เกิดผลอย่างนั้นหรือเหตุปัจจัยต่างๆทำให้เกิดผลขึ้นมามนุษย์จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามไอ้ตัวธรรมะคือความเป็นจริงแห่งเหตุปัจจัยเนี่ยมันทำงานเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามนุษย์ไม่รู้ไม่สามารถเอาประโยชน์จากมันได้แล้วถ้าประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงอันนี้ก็เกิดผลเสียแก่ตัวเองแต่ถ้ามนุษย์ปฏิบัติถูกต้องดำเนินชีวิตตรงตามกฎแห่งธรรมชาติความเป็นจริงอันนี้ผลดีก็ได้แก่ตัวมนุษย์เองทีนี้ทำไงมนุษย์จะประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตได้ดีก็ต้องรู้ความจริงสิถ้ามนุษย์รู้ตัวธรรมะรู้ตัวความจริงรู้ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยในธรรมชาตินี้เมื่อไรเขาจะสามารถเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้เช่นว่าเขาต้องการจะกินผลไม้กินมะม่วงเห็นต้นมะม่วงกินก็ไปหยิบเอาแต่ทีนี้ต่อมาถ้าเขารู้ว่าอ๋อมะม่วงที่มันจะเกิดมาเป็นผลสุกให้เรารับประทานเนี่ยนะมันเกิดจากต้นไม้นี้ซึ่งแต่ก่อนนี้มันจะโตจากเม็ดนะแล้วมันชอบที่ดินอย่างนั้นมันต้องอาศัยปุ๋ยต้องอาศัยน้ำต้องอาศัยอุณหภูมิอย่างนั้นอันนี้คือเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติทีนี้ถ้ามนุษย์รู้อย่างนี้แล้วต่อไปไม่ต้องไปคอยไปหาต้นมะม่วงแล้วสามารถมาปลูกมะม่วงขึ้นในสวนของตนเองเลยตอนนี้มนุษย์ก็ได้ประโยชน์จากตัวธรรมะการรู้ธรรมะนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแม้แต่ชีวิตของเรานี้ก็เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีธาตุต่างๆมารวมกันมีรูปธรรมนามธรรมถ้ามนุษย์ไม่รู้ปฏิบัติต่อชีวิตก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นตัวธรรมะนี่สำคัญอย่างยิ่งทีนี้พุทธเจ้าก็พระองค์ก็ค้นพบธรรมะนี้ก็บอกว่าคนเรานี่จะดำเนินชีวิตที่ดีงามต้องรู้ตัวธรรมะนี้พระองค์ได้เข้าถึงธรรมะนี้ได้ประโยชน์จากธรรมะนี้เต็มที่ก็เอาธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติตามก็คือพัฒนาพระองค์เองขึ้นมาจนกระทั่งเป็นพุทธะ แล้วก็เห็นคุณประโยชน์ของสิ่งนี้ก็นำไปสั่งสอนผู้อื่นไปสั่งสอนผู้อื่นและเสร็จแล้วการสั่งสอนนั้นจะให้ได้ผลดีทำไงหมู่มนุษย์จำนวนมากๆไปสอนทีละคนก็ได้ทีละนิดหน่อยนะกว่าจะได้สำเร็จสักคนพระองค์เหนื่อยแย่เลยเดินทางไปเป็นวันๆแล้วก็ได้ทีละเล็กละน้อยตลอดพระชนชีพคงไม่ได้กี่คนทำไงจริงจะให้ได้ประโยชน์กับคนจำนวนมากก็ต้องมีวิธีการวิธีการก็คือจัดตั้งจัดตั้งขึ้นมาให้มีระบบแบบแผนให้มีระบบการที่มนุษย์จะมารวมกันเป็นชุมชนแล้วจะได้ประโยชน์จากการสอนของพระองค์จากธรรมะได้เต็มที่พระองค์ก็เลยทำการจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็วางระบบแบบแผนในทางสังคมขึ้นมาการจัดตั้งอันนี้ก็คือจ้างเป็นชุมชนที่เราเรียกสังฆะสังฆะนั้นไม่ใช่บุคคลในภาษาไทยเรามองคำว่าสงฆ์นี่เป็นตัวพระไปที่จริงสงฆ์หมายถึงหมู่แปลตัวคำว่าสังฆะหรือสงฆ์เองแปลว่าหมู่หรือชุมชนหมายความว่าต้องมีจำนวนหนึ่งมารวมกันไม่ใช่คนคนเดียวภาษาไทยนี้ก็สับสนเราเรียกพระองค์เดียวก็เรียกเป็นพระสงฆ์ไปแล้วก็เลยใช้กันจนกระทั่งติดก็ทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันแต่ตัวสงฆ์ที่แท้ก็คือชุมชนก็จัดตั้งเป็นชุมชนขึ้นมาเมื่อตั้งเป็นชุมชนขึ้นมาแล้วธรรมะนี้ก็จะเข้าถึงประชาชนหรือหมู่ชนได้จำนวนมากไม่ใช่เป็นประโยชน์ทีละน้อยทีนี้เมื่อคนมารวมกันเข้าก็จะต้องมีการอยู่ร่วมกันมีระเบียบแบบแผนในการเป็นอยู่อันนี้ต่อมาก็เกิดมีเป็นวินัยขึ้นมาอันนี้ตกลงว่าเดิมนั้นก็คือตัวธรรมะแต่เพื่อให้คนหมู่ใหญ่ได้ประโยชน์จากธรรมะจึงมีการตั้งวินัยขึ้นมาวินัยนี้ก็คือการที่จะมาจัดตั้งวางระบบแบบแผนเพื่อให้หมู่มนุษย์เนี่ยได้มาอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีงามแล้วก็ได้รับประโยชน์จากตัวธรรมะนั่นเองจุดหมายที่แท้ก็คือให้หมู่มนุษย์จำนวนมากได้ประโยชน์จากธรรมะนี่การที่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เราเรียกเต็มๆว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะมีความสามารถ2ชั้นชั้นที่1คือสามารถเข้าถึงตัวความจริงที่เรียกว่าตัวธรรมะแล้ว2นอกจากสามารถรู้ความจริงนั้นแล้วยังสามารถเอาตัวความจริงนั้นมาทำให้เกิดประโยชน์แก่หมู่ชนจำนวนมากได้ด้วยความสามารถขั้นที่2นี้เกิดจากการที่สามารถจัดตั้งวางคณะสงฆ์ด้วยวินัยขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัมมาสัมพุทธะส่วนท่านผู้ใดรู้เข้าถึงความจริงด้วยปัญญาของตนเองแต่ไม่มีความสามารถที่จะทำการจัดตั้งวางระบบแบบแผนที่เรียกว่าวินัยตั้งสงฆ์ขึ้นมาให้คนหมู่ใหญ่ได้ประโยชน์นี้ท่านผู้นั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าคือรู้เฉพาะตนเองเพราะฉะนั้นการที่มาจัดตั้งวางระบบที่เรียกว่าวินัยที่เราเรียกกฎหมายนี้ได้ถือเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่ว่าไม่ใช่เฉพาะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติเท่านั้นยังสามารถนำเอาความจริงในธรรมชาตินั้นมาทำให้เกิดประโยชน์แก่หมู่ชนจำนวนมากได้ด้วยอันนี้เป็นความสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ามันโยงกันในแง่ที่ว่าถ้าหากว่าจัดตั้งวางระบบแบบแผนโดยไม่มีธรรมะเป็นฐานไม่มีตัวความจริงที่แท้เป็นฐานแล้วให้ตัวการจัดตั้งนี้ก็ไร้ความหมายเหมือนกันฉะนั้นวินัยคือการจัดตั้งของมนุษย์นั้นต้องตั้งอยู่บนฐานของตัวธรรมะคือตัวความจริงที่แท้ต้องอาศัยปัญญาที่รู้มาจัดตั้งแล้วธรรมะนี้เป็นทั้งฐานของวินัยและเป็นทั้งจุดหมายของวินัยเป็นฐานอย่างไรหมายความว่าต้องรู้ความจริงในกฎธรรมชาติจึงจะสามารถมาจัดตั้งวางระบบแบบแผนในหมู่มนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากตัวธรรมะนั้นได้ถ้าไม่รู้อันนั้นแล้วจะทำไปทำไมสองก็คือว่านอกจากเป็นฐานในการที่ว่ามาวางอาศัยเป็นที่อิงแล้วก็คือว่าเป็นจุดหมายด้วยว่าที่ให้มนุษย์มาอยู่ร่วมกันมาจัดตั้งแบบแผนทั้งหมดนี้ก็เพื่อเข้าถึงประโยชน์ได้รับประโยชน์จากตัวธรรมะเพราะนั้นธรรมะจึงเป็นทั้งเบื้องต้นและเป็นที่สุดของวินัยถ้าปราศจากตัวธรรมะแล้ววินัยนี้ก็ไม่มีความหมายไร้ประโยชน์เพราะนั้นสองอย่างนี้อิงกันอยู่แต่ถ้ามีแต่ธรรมะเป็นของจริงตามธรรมชาติแม้คนนั้นจะรู้แต่ไม่สามารถมาทำให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่ใหญ่ได้มันก็ธรรมะนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ทั้งที่มันมีอยู่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้ต้องอิงอาศัยกัน เราก็เลยเรียกว่าเป็นพุทธศาสนาแต่มีลักษณะหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าในพุทธศาสนาเมื่อพูดถึงธรรมะเราจะใช้คำว่าแสดงธรรมเพราะว่าธรรมคือความจริงนั้นมันมีอยู่ของมันตามธรรมดาเราเพียงแต่ไปรู้และแสดงมันแต่ถ้าวินัยใช้คำว่าบัญญัติคือมนุษย์จัดตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องของมนุษย์ทำเอานั้นธรรมะไม่ใช่ของมนุษย์ทำเป็นของมีอยู่ตามธรรมดาส่วนวินัยนั้นเป็นของที่มนุษย์ทำจัดตั้งขึ้นนั้นเราพูดว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็พูดว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยสองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนอันนี้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายหรือวินัยกับเรื่องของธรรมะความจริงในกฎธรรมชาตินี้ก็ต้องขอประทานอภัยว่าคงจะเอาไปสับสนกับเรื่องคติฝรั่งเรื่อง natural law natural life สลายไม่ได้คนละแบบกันเลยฝรั่งเขามีคติเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องว่ามีสายหรือสำนักมีแนวความคิดหลายแบบเช่นพวกหนึ่งถือเป็น natural lawก็อะไรใช้เรียกว่ากฎหมายตามธรรมชาติแล้วก็ยังแถมมี natural rights มีสิทธิตามธรรมชาติด้วยแต่อันนี้ไม่ใช่ตรงกับที่พูดไปแล้วเลยตอนนี้เราก็กลับมาเรื่องธรรมะกับวินัยครั้งหนึ่งนี้เราก็มีความจริงตามธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมะกับการจัดตั้งของมนุษย์ซึ่งเรียกว่าสมมตินั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องวินัยเรื่องกฎหมายนี่เป็นเรื่องสมมติแต่สมมติไม่ใช่ของเหลวไหลสมมตินี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาษาไทยนี่ใช้ในความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ภาษาพระนี่สมมตินี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นสัจจะประเภทหนึ่งเลยทางพุทธศาสนาบอกสัจจะมีสองอย่างคือสัจจะจริงแท้แน่นอนตามเนื้อหาของธรรมชาติเรียกว่าปรมัตถสัจจะและสองสมมติสัจจะสัจจะตามสมมตินะทีนี้เราก็มีกฎธรรมชาติกับกฎสมมติของมนุษย์เหมือนกันธรรมะนี้เหมือนจะเป็นกฎธรรมชาติในแง่หนึ่งเพราะมันเป็นความจริงความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาของมันก็เรียกว่ากฎธรรมชาติทีนี้กฎหมายนี้ก็เรียกว่ากฎมนุษย์สัมพันธ์กันอย่างไรขอยกตัวอย่างเช่นว่าเอาง่ายๆตัวอย่างที่ยกบ่อยๆเช่นว่ามนุษย์เรานี่ตามปกติเราจะทำกิจการอะไรเนี่ยหรือแม้แต่กิจกรรมแต่ละอย่างเราย่อมมีความมุ่งหมายคือต้องการผลของมันเราต้องการผลสักอย่างหนึ่งเราก็ทำกิจกรรมที่เป็นเหตุให้จะได้ผลนั้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามนุษย์เมื่อยังไม่มีการจัดตั้งวางระบบสังคมขึ้นมาเขาก็ดำเนินชีวิตอย่างนั้นอยู่ตามธรรมชาติผลที่เกิดตามเหตุตามธรรมชาตินั้นมันไม่ซับซ้อนก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคนเขาต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามแล้วเขาไม่รอให้ต้นไม้มันงอกเองเขาทำไงเขาก็ต้องปลูกต้นไม้แล้วก็ทำสวนหรือรดน้ำพรวนดินเป็นต้นอ้าวเช่นเอาเม็ดมะม่วงมาแล้วเขาก็ขุดดินแล้วเขาก็เอาเม็ดมะม่วงลงแล้วเขาก็กลบดินแล้วเขาก็รดน้ำเป็นต้นเนี่ยก็เรียกกันง่ายๆเอาเป็นว่าต้นไม้มากๆนี่เราเรียกว่าทำสวนการทำสวนก็จะเป็นเหตุแล้วก็จะเกิดผลคืออะไรคือต้นไม้เจริญงอกงามอันนี้คือเหตุผลตามกฎธรรมชาติการทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลอันนี้เป็นความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติอันนี้เป็นตัวธรรมะทีนี้มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมเราตั้งแบบแผนมีวัฒนธรรมอารยธรรมขึ้นมาเราทำยังไงเราบอกว่าโอ้เราต้องการให้มีสวนงอกงามที่นี่แต่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมดีแล้วเราจะให้คนหนึ่งหรือจำนวนหนึ่งเนี่ยมาทำหน้าที่เรื่องนี้เลยเขาไม่ต้องห่วงใยหรืออื่นและเราก็ให้เงินเดือนเขาก็จ้างคนมาทำสวนเช่นอาจจะเป็นที่สำนักงานนี้หรือที่ไหนก็ตามในสังคมที่มีอารยธรรมแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาแทนที่ว่าทุกคนจะต้องไปทำสวนเองเราก็มีการจัดตั้งวางระบบแบบแผนขึ้นมาก็คือว่ามีการตั้งเงินเดือนแล้วก็บอกว่าคุณมาทำสวนแล้วจะให้เงินเดือนเช่น 5,000 บาทเป็นต้นการทำสวนก็เป็นเหตุแล้วก็เกิดกฎของมนุษย์ว่าเงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลอันนี้ก็เป็นกฎขึ้นมาเป็นกฎที่เห็นเหตุเห็นผลจริงๆก็คือว่าการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลไม่มีใครเถียงเป็นเหตุเป็นผลจริงๆ แต่ถามอีกชั้นหนึ่งว่าจริงแน่หรือเปล่าการทำสวนเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลเนี่ยจริงไม่จริงนะจริงในขั้นต้นเท่านั้นพอเอาเข้าจริงมันไม่จริงการทำสวนเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 บาทเกิดขึ้นมีที่ไหนในโลกไปขุดดินทำสวนแล้วเงินมันจะเกิดขึ้นมา 5,000 บาทเป็นไปได้ที่ไหนกฎนี้เป็นกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโดยการสมมติสมมติแปลว่าอะไรสมมติแปลว่ามติร่วมกันมาจากคำว่าสังโบกมติรวมกันเป็นสมมติแปลว่ามติร่วมกันมติคืออะไรมติคือการยอมรับหรือข้อตกลงเพราะฉะนั้นสมมติก็แปลว่าข้อตกลงร่วมกันหรือการยอมรับร่วมกันกฎของมนุษย์ที่ว่าทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนี้เป็นกฎที่ตั้งอยู่บนสมมติคือการยอมรับร่วมกันถ้าสมมติคือการยอมรับร่วมกันหายไปเมื่อไรกฎนี้หายทันทีการทำสวนเป็นเหตุแต่เงินเดือน 5,000 บาทไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นกฎนี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นกฎของมนุษย์อารยธรรมของมนุษย์ได้สร้างกฎทำนองนี้ขึ้นมามากมายเพื่อให้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่ได้ดีแต่ที่แท้นั้นต้องการอะไรการที่เราวางกฎมนุษย์เป็นเหตุเป็นผลว่าทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทผลที่แท้จริงนั้นคือผลตามกฎธรรมชาติคือความเจริญงอกงามของต้นไม้อันนี้แน่นอนอันนี้เราก็เลยเห็นตัวความจริง2ชั้นเป็นกฎ2ชั้นการทำสวนอันเดียวเนี่ยมีความเป็นเหตุเป็นผลตามกฎธรรมชาติที่เป็นธรรมะก็คือการทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลและความจริงที่เป็นกฎมนุษย์ที่เป็นกฎแห่งสมมติเกิดจากมติร่วมกันก็คือการทำสวนเป็นเหตุแล้วก็เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลแต่สองอันนี้มีความสัมพันธ์กันถ้าไม่มีความจริงตามกฎธรรมชาติการวางกฎของมนุษย์ที่เรียกว่าวินัยคือทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทไม่มีความหมายอะไรถ้าเราไม่ต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามแล้วเราจะวางกฎนี้ทำไมนะงั้นสิ่งที่ต้องการแท้ๆนั้นคือความจริงของตัวธรรมะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าที่แท้แล้วเราต้องการความจริงตามกฎธรรมชาติแต่พอมนุษย์ได้พัฒนาอารยธรรมไปเนี่ยบางทีมนุษย์จะแปลกแยกกับธรรมชาติแล้วหลงสมมติหลงสมมติก็คือติดอยู่แค่กฎสมมติไม่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติถ้าความแปลกแยกในตัวธรรมะนี้เกิดขึ้นเมื่อไรนั่นคือความวิปลาสของสังคมทันทีวิปลาสทั้งชีวิตและสังคมทันทีเช่นคนทำสวนทำเพื่อต้องการเงินเดือนอย่างเดียวโดยไม่ได้นึกถึงเรื่องของผลตามกฎธรรมชาติคือการที่ต้นไม้เจริญงอกงามเพราะฉะนั้นในทางพระศาสนาจึงถือว่าการเข้าถึงตัวความจริงหรือตัวธรรมะนี้จะต้องเป็นหลักอยู่ตลอดเวลาถ้ามนุษย์แปลกแยกเมื่อไรนั่นก็คือชีวิตจะวิปริตทันทีสังคมก็จะไม่ได้ผลที่ต้องการเราคิดดูสิว่าถ้าคนมาทำสวนได้ต้องการเงินเดือน 5,000 บาทและไม่ต้องการผลที่แท้ตามกฎธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นแล้วอันนี้จะมีผลโยงไปถึงเรื่องอื่นหมดเลยซึ่งยังไม่ต้องพูดกันในทีนี้แต่เอาไปว่านี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งมนุษย์เรานี่มีความสามารถในอันเนี้ยเราก็ตั้งกฎเกณฑ์ระเบียบการจัดแจงจัดสรรสังคมอะไรต่างๆขึ้นมามากมายจนกระทั่งแม้แต่มนุษย์เนี่ยมีสิทธิที่จะเป็นอย่างนั้นที่ดินก็เอามาแบ่งกันนะให้มีกรรมสิทธิ์เกิดขึ้นนะมีสิทธินายเป็นเจ้าของในที่ดินแปลงนี้แบ่งกันเท่านี้ที่ดินนี้เป็นของคุณที่ดินนี้เป็นของฉันนะแล้วก็ละเมิดกันไม่ได้ก็มีกฎหมายเข้ามายอมรับนะถ้าละเมิดกันก็มีการลงโทษอะไรต่างๆตามกระบวนการของกฎหมายนั้นแต่ว่าบางทีมนุษย์เนี่ยจะลืมไปพอมนุษย์ต่างอารยธรรมต่างวัฒนธรรมมาเจอกันเรื่องเหล่านี้แปลกอาตมาภาพจะยกตัวอย่างให้อันหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นแล้วในประเทศอเมริกาเมื่อ141ปีล่วงมาแล้วประธานาธิบดีอเมริกันชื่อว่าแฟรงคลินเพียร์สได้ติดต่อขอซื้อที่ดินแปลงหนึ่งคงแปลงนี้คงไม่ใช่เล็กหรอกแปลงนี้ต้องใหญ่แน่เป็นสร้างบ้านสร้างเมืองได้เลยจากพวกอินเดียนแดงเผ่าหนึ่งซึ่งมีหัวหน้าชื่อว่าซีแอตเทิลหัวหน้าอินเดียนแดงนี้ชื่อซีแอตเทิลก็คือที่มาของชื่อเมืองใหญ่ในรัฐวอชิงตันที่อยู่ตอนตกเฉียงเหนือสุดของประเทศอเมริกาปัจจุบันอันนี้ตอนนั้นดินแดนนี้เป็นของอินเดียนแดงเผ่าซีแอตเทิลประธานาธิบดีเพียร์สก็ติดต่อขอซื้อ ได้รับคำตอบจากอินเดียนแดงว่าไงอินเดียนแดงบอกว่าท่านจะเอาผืนดินและแผ่นฟ้ามาขายกันหรือนี่ความคิดนี้แปลกประหลาดเหลือเกินว่างั้นนี่เลยพอเราคิดดูนี่นะเนี่ยเวลานี้เราถือกันเหลือเกินใช่ไหมที่ดินนี้ฉันมีกรรมสิทธิ์นี่เป็นของฉันนะแต่ว่ามนุษย์ที่เขายังไม่มีอารยธรรมอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเขารู้สึกแปลกประหลาดอินเดียแดงนี่นึกไม่ออกว่ามนุษย์นี่มันมีการเอาแผ่นดินเอาผืนฟ้ามาขายกันได้หรือต่อไปเนี่ยมนุษย์จะขายผืนฟ้ากันจริงๆด้วยจะมีการเช่าสถานีอวกาศอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีที่อันนี้ต่างๆมนุษย์ก็สมมติเท่านั้นนะอันนี้แต่ก่อนสมัยก่อนตอนที่ประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียสขอซื้อที่ดินนี้จากพวกอินเดียนแดงนั้นคนอเมริกันย่อมดูถูกชาวอินเดียนแดงมากบอกว่าแหมพวกนี้ไม่มีสติปัญญาโง่เขลาเหลือเกินน่าไม่มีอารยธรรมแต่มาเวลานี้ความคิดของอินเดียนแดงเนี่ยกลับได้รับการยกย่องสรรเสริญเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ยุคนี้มาประสบปัญหาจากสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมแล้วก็มาเห็นกันว่าการกระทำของมนุษย์ที่เบียดเบียนธรรมชาติที่จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจเนี่ยมันเป็นสาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและมลภาวะต่างๆก็ปรากฏว่าคนอเมริกันยุคนี้กลับไปยกวาทะอินเดียแดงคนนี้มายกย่องสรรเสริญกันใหญ่ตัวอย่างง่ายๆก็ประธานาธิบดีอัลกอร์นี่แหละรองประธานาธิบดีอัลกอร์ปัจจุบันเนี่ยเขียนหนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติก็ไปยกเอาถ้อยคำวาทะของอินเดียแดงนี่มายกย่องสรรเสริญนี่คือแนวความคิดเก่าๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของการที่ว่ามนุษย์เนี่ยมาตั้งกฎตั้งเกณฑ์ในหมู่มนุษย์ขึ้นมานะเพื่อประโยชน์ในหมู่มนุษย์ของเราเนี่ยนะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะไปจัดการกับเรื่องธรรมชาติแต่ที่จริงนั้นสิทธิอย่างเนี้ยมันมีหรือเปล่าอย่างฝรั่งปัจจุบันบอกว่ามีสิทธิโดยธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้ในทัศนะของพุทธศาสนาที่ว่ามันเป็นความสับสนคือตัวความจริงในธรรมชาติก็เป็นความจริงของมันอยู่งั้นใช่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยทีนี้มนุษย์นั้นมีสติปัญญาเพื่อจะให้ชีวิตของตนกิจการสังคมของตนเนี่ยอยู่ได้ดีภายใต้กฎธรรมชาตินั้นก็เอาความรู้ในกฎธรรมชาติมาจัดสรรวางระบบแบบแผนในสังคมของตนขึ้นมาสิจะทำยังไงก็ทำเอาอย่างสิทธิเนี่ยเราก็กำหนดกันได้อย่างสิทธินี่เป็นเรื่องของมนุษย์ตกลงกันอย่างล้มมดว่าเราตกลงว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของฉันหรือของคนนั้นคนนี้อ้าวก็เป็นสิทธิแหละนี่เป็นการใช้อ้างกันในหมู่มนุษย์เท่านั้นนะจะไปอ้างกับธรรมชาติได้ที่ไหนแล้วจะบอกว่าไอ้ที่ดินแปลงนี้เป็นของข้าแล้วนะฉันปลูกอะไรแกต้องงอกว่างั้นไปอ้างกับธรรมชาติแล้วไม่ไปทำตามเหตุปัจจัยธรรมชาติเป็นไปได้ไหมไม่สำเร็จธรรมชาติไปฟังเรื่องของธรรมชาติคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยคุณต้องทำให้ถูกตามเหตุปัจจัยคุณไม่ทำไม่ถูกตามเหตุปัจจัยมันก็ไม่เกิดผลที่ต้องการหรือว่าเราบอกว่าต้นมะม่วงต้นนี้นะเป็นต้นไม้ของฉันเกิดในที่ของฉันแกต้องฟังฉันเพราะงั้นนะแกจะต้องงอกงามแกจะต้องออกลูกให้ได้ในฤดูนี้ปีนี้ให้ฉันได้รายได้เท่านี้นะมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องทำตามเหตุปัจจัยเท่านั้นนั่นเรื่องของมนุษย์นี่ต้องรู้จักแยกระหว่างความจริงตามกฎธรรมชาติกับความจริงที่มนุษย์มาตกลงกันวางขึ้นเพราะว่าแม้แต่ชีวิตของมนุษย์เองมนุษย์มีสิทธิ์อะไรในแง่ของกฎธรรมชาติเราบอกฉันมีสิทธิในชีวิตของฉันนะและเราเข้าป่าไปเจอเสือแล้วไปยืนบอกกระเสือว่าข้าเป็นเจ้าของชีวิตของข้านะบอกกระเสือเสือมันฟังไหมเสือมันก็งับเอาทันทีนั่นแล้วแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราอ้างสิทธิในตัวชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติดำเนินชีวิตของเราให้ถูกต้องเราต้องรักษาสุขภาพของเราเราต้องกินอยู่หลับนอนให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติตามเหตุปัจจัยของมันถ้าเราไม่ทำตามนั้นจะอ้างสิทธิต่อธรรมชาติเป็นไปไม่ได้สิทธิต่อชีวิตอ้างไม่ได้กับธรรมชาติแต่ว่าเราอ้างได้กับมนุษย์ด้วยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกฎธรรมชาติตัวธรรมะกับวินัยคือกฎเกณฑ์ในหมู่มนุษย์ซึ่งซ้อนกันอยู่และเป็นเรื่องเดียวกันแต่แยกออกไปสองด้านแล้วอย่างที่กล่าวแล้วว่ากฎของมนุษย์คือวินัยนี้ต้องอิงอยู่บนความจริงของกฎธรรมชาติและมีเพื่อเข้าถึงได้ประโยชน์จากกฎธรรมชาตินั่นเอง ความหมายของกฎหมายหรือวินัยนั้นก็อยู่ที่นี่แต่ดังได้กล่าวแล้วว่าวินัยคือการจัดตั้งวางระบบแบบแผนหรือแม้แต่ที่เรียกว่าสมมติเนี่ยเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ที่มีไม่มีในหมู่สัตว์อื่นมนุษย์มีความสามารถอันนี้จึงสามารถสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาได้โลกของมนุษย์นั้นเป็นแดนของสมมติทั้งสิ้นแต่ว่ามีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าในเมื่อเราบอกแล้วว่าตัวธรรมะคือความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นเนี่ยเป็นฐานของการวางกฎเกณฑ์การจัดตั้งวางระบบแบบแผนในสังคมมนุษย์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะให้กฎของมนุษย์ซึ่งหมายถึงระบบการต่างๆมันได้ผลจริงเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งก็คือว่าการที่ระบบทุกอย่างนั้นมันจะต้องประสานเป็นอันเดียวกันได้เวลานี้มนุษย์เราเนี่ยเมื่อเรามีอารยธรรมมากขึ้นเราก็มีการจัดตั้งวางระบบแบบแผนในสังคมมากขึ้นเช่นเราแยกเป็นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองระบบเรื่องของทางด้านสังคมมีระบบต่างๆมากมายระบบในสังคมเนี่ยแยกออกไปทีนี้ระบบการเหล่านี้เราแยกออกไปที่จริงก็เพื่อให้มีประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติแล้วในการศึกษาจะได้ลึกละเอียดแต่ที่จริงแล้วกฎธรรมชาติคือความจริงที่รองรับนั้นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้กฎมนุษย์ซึ่งหมายถึงระบบแบบแผนต่างๆในสังคมมนุษย์เนี่ยได้ผลอย่างแท้จริงเนี่ยระบบเหล่านั้นจะต้องประสานเป็นอันเดียวกันได้บนความเข้าใจในความจริงในกฎธรรมชาติปัญหาของโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยต่างคนต่างคิดแล้วก็วางระบบในความคิดที่แยกส่วนก็มีระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองการปกครองเป็นต้นระบบเหล่านี้ปรากฏว่าตั้งอยู่บนฐานของคนละทฤษฎีทฤษฎีเหล่านั้นไม่รู้เข้าถึงไอ้ตัวธรรมคือตัวความจริงในกฎธรรมชาติหรือเปล่าแต่ทฤษฎีก็คือการพยายามที่จะเข้าถึงตัวความจริงเนี่ยนี้ถ้า1มันไม่เข้าถึงเมื่อทฤษฎีนั้นไม่เข้าถึงตัวธรรมะคือความจริงระบบที่เขาตั้งบนฐานของทฤษฎีนั้นก็เป็นอันว่าไม่สามารถจะให้ประโยชน์ที่แท้ไม่สามารถจะสร้างผลสำเร็จที่ต้องการได้จะเป็นระบบที่ไม่ยั่งยืนและยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเมื่อตั้งอยู่บนคนละทฤษฎีต่อมาระบบเหล่านี้ก็อาจจะขัดแย้งกันเช่นระบบเศรษฐกิจไปอย่างระบบการเมืองไปอย่างระบบสังคมต่างๆไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นสภาพในปัจจุบันนี้ด้วยก็คือการที่มนุษย์จะต้องมีความขัดแย้งในระบบการต่างๆกิจการของมนุษย์นี้จะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นแม้แต่แค่ระบบเศรษฐกิจกับระบบการเมืองการปกครองก็เป็นปัญหาแล้วว่าอ้าวเราจะใช้ระบบเศรษฐกิจอะไรระบบเศรษฐกิจต่างๆก็เกิดจากทฤษฎีเศรษฐกิจก็จัดระบบเศรษฐกิจแบบนี้ต่อมาทางฝ่ายการปกครองก็มีทฤษฎีการปกครองเช่นประชาธิปไตยเป็นต้นแล้วก็มีระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยตั้งอยู่บนฐานของทฤษฎีนั้นนี้ต่อมาระบบเศรษฐกิจกับระบบการปกครองนี้มันมาจากฐานคนละฐานปรากฏว่าบางครั้งฝ่ายสังคมนิยมก็อ้างว่าตัวใช้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยฐานนี่แหละเป็นประชาธิปไตยที่แท้เช่นเป็นประชาธิปไตยประชาชนนะอีกสังคมหนึ่งเป็นทุนนิยมเสรีนิยมนะก็อ้างว่าฉันก็ใช้ระบบประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนะอย่างกระทั่งปัจจุบันนี้ที่ฝ่ายเสรีนิยมทุนนิยมชนะก็เลยมาเอาไอ้ตัว2อันนี้มาผนวกกันเสียนะบอกว่าฉันนี่ใช้เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นตลาดเสรีขออภัยใช้ภาษาอังกฤษว่า free market economy ฝ่ายด้านการปกครองฉันใช้ระบบประชาธิปไตยใช้ democracy ต่อไปก็บอกว่าต้องระบบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมเนี่ยดีที่สุด ก็เอาสองคำนี้มาผนวกกันเลยเดี๋ยวนี้เรียกกันว่า free market democracy แปลว่าประชาธิปไตยแบบตลาดเสรีไปเลยนะจนกระทั่งบางคนนี่อาจจะถูกหลอกไปว่าอ๋อถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ต้องเป็นตลาดเสรีอะไรทำนองนี้กลายเป็นว่าผนวกไปอันเดียวกันไปแต่ในท่ามกลางสภาพอันนี้ความขัดแย้งก็อาจจะมีอยู่และที่สำคัญก็คือฝ่ายหนึ่งจะครอบงำฝ่ายหนึ่งเช่นว่าแนวคิดแบบเศรษฐกิจของทุนนิยมก็มาครอบงำแนวคิดประชาธิปไตยทำให้มองความหมายของหลักการต่างๆของประชาธิปไตย ไปตามอิทธิพลความคิดของเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ก็เห็นชัดแล้วการตีความหมายของความเสมอภาคเสรีภาพก็เป็นการตีความหมายแบบทุนนิยมคือใต้อำนาจของระบบเศรษฐกิจแต่นี่ก็คือการที่มนุษย์เนี่ยยังไม่มีความสามารถที่จะประสานระบบการต่างๆของมนุษย์ให้เข้าสู่หลักการแห่งตัวธรรมะความจริงอันหนึ่งอันเดียวกันได้อาจจะเป็นเพราะมนุษย์ยังไม่สามารถเข้าถึงตัวความจริงนี้ถ้าหากว่าเข้าถึงจริงๆแล้วเนี่ยหลักระบบการต่างๆที่มนุษย์จัดตั้งเนี่ยจะต้องประสานกันเป็นอันเดียวกันและอยู่บนฐานแห่งความจริงนี้ถ้ามิฉะนั้นไม่มีทางสำเร็จและไม่ยั่งยืนเพราะนั้นเวลานี้มันก็คือยังเป็นปัญหาว่ามนุษย์จะเข้าถึงตัวธรรมะคือตัวความจริงนี้ได้แค่ไหนเพียงไรแต่ขณะนี้ก็เป็นการพูดถึงหลักการก็เห็นว่าพุทธศาสนาถือหลักอันนี้ก็คือว่ามนุษย์จะจัดตั้งวางระบบแบบแผนอย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นจะต้องมาจากฐานคือการรู้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้แล้วคุณจะมาแยกเป็นระบบการย่อยยังไงก็เรื่องของคุณแต่คุณจะต้องมีความสามารถและถ้าทำได้สำเร็จนั่นคือความสามารถพิเศษของมนุษย์เลย2ชั้นความสามารถที่มีปัญญาเข้าถึงตัวความจริงของธรรมชาติคือตัวธรรมะได้นี่ก็เลิศประเสริฐแล้วยังมีความสามารถอีกอันคือสามารถเอาความรู้ในความจริงหรือตัวธรรมะนั้นมาจัดตั้งวางระบบแบบแผนในสังคมขึ้นได้เราจะเห็นว่ากฎหมายนั้นมันไม่ใช่เรื่องแค่ที่เป็นระเบียบการเป็นอยู่ของมนุษย์ความประพฤติเท่านั้นนะมันหมายถึงการจัดวางระบบการที่กำหนดกิจการของสังคมต่างๆว่าจะเอายังไงกันด้วยเพราะนั้นวินัยจึงไม่ได้มีความหมายแคบๆอย่างที่ว่าในภาษาไทยที่บอกว่าวินัยไม่ใช่เพียงระเบียบความประพฤติของคนเท่านั้นแต่วินัยนั้นหมายถึงการจัดหมายถึงระบบการจัดสรรสังคมทั้งหมดการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันของมนุษย์การจัดระเบียบจัดกิจการของสังคมทีนี้เราจะจัดยังไงก็ต้องมีไอ้ตัวกติกาตัวระเบียบการเนี่ยเป็นตัวที่หมายรู้ว่าจะเอายังไงเพราะฉะนั้นกฎหมายมันจะคลุมหมดคลุมกิจการทุกอย่างในสังคมมนุษย์เลยเพราะนั้นกิจการในด้านเศรษฐกิจจะเอาไงกฎหมายก็จะเป็นตัวบอกในด้านการปกครองจะเอายังไงกฎหมายก็บอกนะไม่ว่ากิจการรายการดำเนินชีวิตจะอยู่ในขอบเขตแค่ไหนสัมพันธ์กันแค่ไหนกฎหมายก็จะก้าวเข้าไปคลุมหมดเลยเพราะฉะนั้นวิชากฎหมายก็คลุมกิจการทุกอย่างในการดำเนินชีวิตและกิจการของมนุษย์เพราะนั้นก็มีทั้งกฎหมายที่คุมคนคุมความประพฤติของคนแล้วก็กฎหมายที่วางระบบกิจการที่ดำเนินการโดยคนคือเรื่องของคนเนี่ยคุมหมดวินัยก็เลยมีความหมายสองชั้นอันที่หนึ่งก็คือเป็นตัวการจัดตั้งและระบบที่จัดตั้งขึ้นและก็สองก็คือระเบียบที่เป็นตัวหมายรู้หรือเป็นเครื่องกำหนดการจัดตั้งนั่นอีกทีหนึ่งสองชั้นก็อันนี้ธรรมภาพคิดว่าคงแยกได้คือในความหมายหนึ่งคือตัวการจัดตั้งวางระบบสองไอ้ตัวระเบียบแบบแผนที่บอกว่าจะให้จัดยังไงวินัยก็มีความหมายทั้งสองชั้นนี้โดยเฉพาะที่เราเข้าใจกันมากก็คือความหมายที่สองก็คือตัวบอกตัวระเบียบแบบแผนที่บอกว่าจะให้จัดตั้งวางระบบอย่างไรเช่นว่าเรามาอยู่ร่วมกันอย่างพระมาอยู่ร่วมกันนี้จะต้องมีปัจจัย4อาหารเครื่องดื่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรควินัยก็จะเข้ามาบอกเลยว่าเราจะจัดสรรแบ่งปันปัจจัย4กันยังไงมีใครมานิมนต์พระจะให้ใครเป็นผู้ทำหน้าที่ในการที่จะบอกให้คนไหนไปและมีวิธีการจัดยังไงจะให้ใครไปก่อนใครหลังอย่างนี้เป็นต้นนี่กฎหมายเข้ามาแล้วนี่คือวินัยเรื่องปัจจัย4จะเก็บจะอะไรถ้าจะใช้ได้นานเท่าไรและจะใช้นานเกินนั้นมีที่เก็บยังไงใครจะเป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บในเรื่องเหล่านี้นะหรือว่ามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นมีพลาดทำความผิดจะดำเนินคดีอย่างไรนะแม้แต่ทางบ้านเมืองจะต้องการเงินทองมาเป็นรายได้ของรัฐจะเก็บภาษีอย่างไรมันก็ก้าวเข้าไปหมดเป็นเรื่องของกฎหมายทั้งสิ้นฉะนั้นไปมาวินัยมันก็เป็นเรื่องการปกครองไปเลยเพราะฉะนั้นความหมายอันหนึ่งของวินัยคือกลายเป็นการปกครองเพราะว่าเราจะให้กิจการต่างๆดำเนินไปอย่างนั้นอย่างนี้มันก็คือการปกครองนะในความหมายที่คลุมหมดและแยกออกมาเป็นรายละเอียดก็เป็นการบริหารแต่ว่ามันต้องมีศูนย์รวมเพื่อให้ดำเนินไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือการปกครองเนี่ยการบริหารจะแยกย่อยออกไป อันนั้นคำว่าวินัยก็มีความหมายกว้างจึงไปโยงกับที่พูดในตอนแรกว่าเอ๊ะวินัยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองหรือกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองมากเพราะตัววินัยเองก็แปลว่าการปกครองได้เพราะอะไรเพราะวินัยนั้นพอแปลถึงศัพท์มันแปลว่าการนำไปให้วิเศษก็มาจากตัวเดียวกันนี้ที่แปลว่านำแล้ววิก็ให้วิเศษนำไปให้วิเศษก็หมายความว่าทำให้กิจการต่างๆเนี่ยดำเนินไปได้ดีถ้าเป็นคนก็ทำให้เขามีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นนำไปให้วิเศษทีนี้มันจะมีความหมายในระดับสังคมกับในระดับบุคคลอีกแต่ทั้งหมดนั้นเป็นวินัยเป็นกฎหมายเป็นการปกครองอะไรก็ตามจัดสรรให้เกิดความเรียบร้อยขึ้นในสังคมมนุษย์อันนี้เราจะมองว่าอ๋อในที่สุดแล้วเรื่องของกฎหมายเรื่องของวินัยก็คือจัดให้เกิดความเรียบร้อยเราอาจจะเรียกว่าให้มีสันติสุขในสังคมแต่นี่แท้นี่เป็นจุดหมายของวินัยหรือเปล่านี่คือจุดหมายของกฎหมายหรือเปล่าจุดหมายของนิติศาสตร์คืออะไรแน่ถ้ามองในแง่ของวินัยของพุทธศาสนาความสงบเรียบร้อยอยู่กันได้ดีในสังคมหรือเป็นจุดหมายตอบว่ายังไม่ใช่ทำไมจึงยังไม่ใช่เอ๊มันก็น่าจะอย่างนั้นแล้วนี่นะก็จัดการปกครองด้วยกฎหมายวางระเบียบกฎเกณฑ์ก็เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ดีมีความเรียบร้อยสงบมันก็น่าจะบรรลุจุดหมายเราถือว่าอันนี้เป็นขออภัยภาษาอังกฤษเป็น means ไม่ใช่เป็น end ความเรียบร้อยความสงบของสังคมไม่ใช่เป็นจุดหมายและอะไรเป็นจุดหมายล่ะเราก็ต้องถามตอบไปว่าแล้วทำไมจึงต้องมีวินัยและจึงจะได้คำตอบนี้เมื่อกี้นี้พูดแล้วว่าการมีวินัยในสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของสงฆ์คือสังฆะหรือชุมชนของพระภิกษุหรือพระสงฆ์ทั้งหลายที่มาอยู่ร่วมกันทีนี้ก็มาดูว่าทำไมจึงเกิดสงฆ์ทำไมพระพุทธเจ้าตั้งสังฆะขึ้นมาเรื่องนี้มันจะโยงไปถึงธรรมชาติของมนุษย์เลยและเราจึงจะเห็นว่าอ๋อจุดมุ่งหมายของการมีการปกครองมีกฎหมายมีระเบียบกฎเกณฑ์กติกาสังคมนี้เพื่ออะไรอันนี้ก็มาดูว่าทัศนะของพระพุทธศาสนามองธรรมชาติของมนุษย์อย่างไรถ้าเราไม่พิจารณาถึงธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรศาสตร์ทุกศาสตร์จะต้องลงไปถึงธรรมชาติของมนุษย์จะต้องตั้งอยู่บนฐานของตัวความจริงที่เข้าใจตั้งแต่ธรรมชาติของมนุษย์เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์แล้วเรารู้ว่าชีวิตมนุษย์อยู่ไปทำไมแล้วเขาต้องการอะไรแล้วเราจะไปทำอะไรให้เขาไอ้สิ่งที่เราต้องการทำแล้วทำไปอาจจะเป็นพิษต่อเขาแทนที่จะเป็นประโยชน์ก็ได้ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เราอาจจะเจตนาดีแต่สิ่งที่เราทำนี่กลายเป็นพิษเป็นภัยแก่เขาเพราะนั้นจะต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ด้วยทีนี้พระพุทธศาสนามองมนุษย์อย่างไรก็กลับไปสู่คำถามขั้นรากฐานพุทธศาสนามองมนุษย์นั้นเอาง่ายๆว่าท่านเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ที่ฝึกได้คือทั้งต้องฝึกและฝึกได้ถ้าใช้ศัพท์ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาและศึกษาได้ทำไมมนุษย์นี่แปลกจากสัตว์อื่นสัตว์ชนิดอื่นนั้นไม่ต้องฝึกแต่ก็ฝึกไม่ได้ไม่ต้องฝึกหมายความว่ามันเกิดมานี่มันอยู่มีชีวิตรอดได้ง่ายโดยแทบไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนรู้อะไรไม่ต้องศึกษาเพราะอะไรเพราะอาสัญชาตญาณช่วยมันออกจากท้องแม่อีก2นาทีมันอาจจะเดินได้เลยแล้วก็อีกถ้าเป็นห่านก็เช้าออกพอบ่ายก็ตามแม่ลงสระว่ายน้ำได้หากินได้ก็ไม่ต้องฝึกอยู่ได้สัญชาตญาณได้เรียนรู้น้อยฝึกน้อยแต่มนุษย์นี่เป็นสัตว์พิเศษในแง่ที่ว่าถ้าไม่มีการฝึกฝนไม่มีการเรียนรู้แล้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอดเพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยจึงไม่สามารถอยู่รอดได้ตนเองพอเกิดมาแล้วต้องมีผู้อุ้มชูเลี้ยงดูเช่นพ่อแม่เป็นต้นก็เลี้ยงดูไปเป็นปีๆยังอยู่ไม่ได้เลยอย่าว่าแต่แค่เป็นเดือนเลยเป็นปีๆก็ยังอยู่ไม่ได้นี่ก็เลี้ยงดูไปเลี้ยงดูไปแล้วเขาจึงสามารถดำเนินชีวิตได้ในการที่เขาดำเนินชีวิตได้นี้ระหว่างที่พ่อแม่เลี้ยงดูเขานั้นเขาทำอะไรนี่คือสิ่งสำคัญระหว่างที่พ่อแม่เลี้ยงดูเขาเป็นปีๆนั้นตัวเขาทำอะไร สิ่งที่เขาตัวเขาทำคือการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเท่านั้นเขาต้องเรียนทุกอย่างเพื่อเขาจะดำเนินชีวิตได้เขาจะนั่งเขาต้องเรียนเขาจะกินเขาต้องเรียนเขาต้องฝึกเขาจะนอนเขาจะขับถ่ายต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดเท่านั้นคือศึกษานั่นเองใช้ภาษาสมัยใหม่ที่จริงภาษาพระก็สิกขาคือเรียนรู้ต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนถ้าไม่เรียนรู้ฝึกฝนแล้วเขาทำไม่ได้สักอย่างการดำเนินชีวิตจนกระทั่งว่าเดินพูดนี่ก็ต้องฝึกตาจะได้เรียนรู้ในการที่จะเดินจะพูดนี่บางทีเป็นปีๆเด็กบางคนเกือบ2ปีจึงเดินได้จึงพูดได้ต้องเรียนรู้ต้องฝึกทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ได้มาเปล่าๆมนุษย์ต้องลงทุนก็คือลงทุนด้วยการศึกษาคือเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาเราเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแต่การที่ต้องฝึกนี่เป็นข้อดีของมนุษย์คือเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ส่วนสัตว์ชนิดอื่นนั้นไม่ต้องฝึกก็จริงแต่มันฝึกไม่ได้ไม่ใช่ถึงกับฝึกไม่ได้เลยมันฝึกได้น้อยอย่างยิ่งมันเรียนรู้ได้จำกัดเรียนรู้ได้นิดหน่อยแล้วส่วนใหญ่ถ้าจะฝึกต้องให้มนุษย์ฝึกให้ส่วนมนุษย์นี้มีความสามารถพิเศษที่ฝึกตนเองได้เรียนรู้ได้ตนเองได้แล้วพอมนุษย์ฝึกแล้วคราวนี้แทบไม่มีที่สิ้นสุดฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นคราวนี้ก็ฝึกไปสิอยากจะเป็นยังไงก็ฝึกเอาแล้วมนุษย์ก็พัฒนาจนกระทั่งทิ้งสัตว์ชนิดอื่นไปหมดเลยมนุษย์สามารถสร้างโลกของมนุษย์ขึ้นมาต่างหากจากโลกธรรมชาติไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นอยู่ในโลกธรรมชาติไปตลอดชีวิตเกิดมาอย่างไรก็ตายไปด้วยสัญชาตญาณอย่างนั้นมนุษย์นี่เกิดมาแล้วพอฝึกแล้วคราวนี้เรียนรู้ก้าวหน้าไปไม่มีที่สิ้นสุดสร้างสรรค์อารยธรรมสืบต่อกันได้จากมนุษย์รุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนไปกันตลอดไปเลยนั้นธรรมชาติของมนุษย์อยู่ที่อันนี้เราถือว่ามนุษย์จะมีชีวิตที่ดีงามได้ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่เราเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องศึกษาแล้วมนุษย์มีชีวิตที่ดีงามได้ก็คือต้องเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาเพราะฉะนั้นเราบอกว่าชีวิตที่ดีงามของมนุษย์คือชีวิตแห่งการศึกษาพุทธศาสนาถือคตินี้มนุษย์มีธรรมชาติอย่างนี้เราถือว่าเราต้องการให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีงามแต่มนุษย์นี่จะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เข้ามาสู่ระบบการของพุทธศาสนาในเรื่องของการโยมธรรมะกับวินัยทีนี้มนุษย์ก็เรียนรู้อะไรเรียนรู้นี่แหละเรียนรู้เพื่อเข้าถึงความจริงในกฎธรรมชาติตัวธรรมะถ้ามนุษย์รู้ความเป็นเหตุปัจจัยในสิ่งต่างๆมนุษย์ก็ทำการได้แทบทุกอย่างเช่นว่าจะปลูกต้นไม้ไม่ต้องไปรอไปกินที่ต้นมันในป่าแต่ว่าสามารถเอาเม็ดมันมาปลูกที่บ้านก็ได้สามารถสร้างสรรค์ทำต่างสิ่งต่างๆขึ้นมามากมายเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฝึกฝนพัฒนาของมนุษย์ทั้งสิ้นนั้นมนุษย์จะมีชีวิตที่ดีงามก็ฝึกฝนพัฒนาด้วยการพยายามเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติแต่ว่าอย่างที่กล่าวแล้วก็คือว่ามนุษย์ก็จะได้ผลจากกฎธรรมชาติได้ดีด้วยวิธีการที่มีการจัดตั้งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าถึงตัวความจริงในกฎธรรมชาติรู้ความจริงนั้นแล้วเห็นว่ามนุษย์จะได้ประโยชน์จะมีชีวิตที่ดีงามก็ต้องเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองโดยเข้าถึงตัวธรรมะเอาความรู้ในธรรมะในกฎธรรมชาตินี้มาใช้ประโยชน์ยิ่งขึ้นไปแต่ทำไงจะได้ผลแก่หมู่มนุษย์จำนวนมากก็เลยจัดตั้งขึ้นมาเป็นสังฆะสังฆะขึ้นมาก็เพื่อคนที่ต้องการที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองนั้นจะได้เข้ามาอยู่ใต้คิดพระพุทธเจ้าจะได้มามีบุคคลที่มีความรู้สูงกว่าหรือชุมชนที่มีการเรียนรู้อย่างเดียวกันมีการฝึกฝนพัฒนาจะได้มาเกื้อกูลต่อกันและกันมาช่วยแนะนำสั่งสอนกันก็ตกลงสังฆะก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรก็เป็นชุมชนแห่งการศึกษาเพื่อว่าคนที่ต้องการที่จะเข้าถึงตัวธรรมะจะได้ประโยชน์จากธรรมะจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองชีวิตตัวเองให้ดี